שום לבם זולוש ושום מניהם עשר ושום פלור תזה אגבש אבא ומאו קורסאו ושום פלור תזה אגבש לבא ומאו קורסאו ושום לבא מאו זולוש.